السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla cemaatle namaz kılmanın fazileti İbni Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazının sevabı evinde veya çarşıda kıldığı namazdan 25 kat daha faziletlidir. Bunun böyle olmasının sebebi şudur. Adam güzelce abdest aldıktan sonra başka hiçbir amacı olmaksızın evden çıkıp camiye giderse attığı her adım kendisini Allah katında bir derece yükseltirken günahlarından birini de eksiltir. Namazını kılınca abdestini bozmaksızın ve boş sözlerle dalmaksızın namaz kıldığı yerde kaldığı sürece melekler ona "Allah'ım ona rahmetinle muamele et, ona acı" diyerek dua ederler. O kimse bir başka namaz vaktini beklediği sürece namazda imiş gibi sayılır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kör bir adam gelerek "Ya Resulallah, beni mescide götürecek bir kimse yok" diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine evinde kılması için izin vermesini istiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ezanı duyuyor musun?" diye sordu. Adam da evet cevabını verince Peygamber "O halde davete icabet et ve cemaate gel" cevabını verdi. Abdullah İbni Ümmü Mektum radıyallahu anh "Ya Resulallah, gerçekten Medine'nin zararlı haşeratı ve yırtıcı hayvanları çoktur. Bundan dolayı benim de kör olmam sebebiyle cemaate gelmeksizin evimde vakit namazlarını kılabilir miyim?" diye izin isteyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Hayyâle salâh ve hayyâle felâhı işitiyorsan mescide mutlaka gelmelisin" buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Canımı kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki zaman zaman içimden şöyle geçiyor. Odun toplamayı emredeyim, odun toplansın, sonra namazı emredeyim, ezan okunsun, sonra bir kimseye emredeyim, insanlara imam olsun, sonra da varıp namaza gelmeyenlerin evlerini kendileri içindeyken yakayım." Bu hadisin devamı Buhari'de ise şöyledir. "Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki cemaatten geri kalanların herhangi biri camide ve cemaatte semiz etli bir kemik parçası veya iki tane güzel paça bulacağını bilmiş olsaydı muhakkak ki yatsı namazına gelip hazır bulunurdu." Hadisin tamamından anlayacağımız şudur ki camilere ve cemaate gelmeyenler dünya malını ve menfaatini artırmayı düşünüyorlar da ahireti hiç hesaba katmıyorlar. Paça ve etli kemik hesabı basit menfaatler olduğunu sezseler buraya gelirlerdi demek suretiyle insanoğlunun aşırı bir şekilde dünyaya meylettiği gözlenilmektedir. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. "Her kim Allah'ın huzuruna Müslüman olarak çıkmak sevindirecekse namazlarını ezan okunan yerde yani camiler ve mescitlerde devam etsin. Şüphesiz ki Allah peygamberiniz için hidayet yollarını açıklamıştır. Bu namazda hidayet yollarındandır. Şayet sizde cemaati terk edip namazı evinde kılan şu adam gibi namazları kılacak olursanız, peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Eğer sünneti bırakırsanız, sapıklığa düşersiniz. Benim gördüğüm kadarıyla cemaatlere ancak münafıklığı belli olanlar geri kalır. Aramızda öyle kimseler olurdu ki, kendi başına yürüyemeyecek durumda olan kişi, iki kişinin arasına sallanarak namaza getirilir ve safa yerleştirilirdi. Müslim'den bir rivayete göre ise İbn Mesud şöyle demiştir: şüphesiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hidayet yollarını öğretmiştir. İçinde ezan okunan mescitler de, namaz kılmak da hidayet yollarındandır. Ebu Derda radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir köy veya ıssız bir yerde üç kişi bulunurlar da namazı aralarında cemaatle kılmazlarsa, şeytan onlar üzerinde hakimiyeti ele alır. O halde cemaatle namaz kılmaya devam edin. Çünkü kurt sürüden ayrılan koyunu yer. Sabah ve yatsı namazlarında cemaate devamın önemi. Osman bin Affan radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Yine Osman bin Affan radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kim yatsı namazında cemaatle hazır bulunursa, gecenin yarısını namazla geçirmiş gibi sevap kazanır. Yatsı ve sabah namazlarında cemaatte bulunan kimseye ise bütün geceyi namazla geçirmiş gibi sevap vardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: eğer insanlar yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılmaktaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa cemaatle namaz kılmaya gelirlerdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: münafıklara yatsı ve sabah namazından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. İnsanlar bu iki namazda ne kadar çok sevap olduğunu bilselerdi, emekleyerek bile olsa bu cemaate gelirlerdi. Yani birisi uykunun tatlı olduğu vakti, diğeri de yorgunluğun galip geldiği vakitlere rastlayan bu iki vakit namaz, ikisinin bu iki gaflet halini yenmesi karşılığında sevabı da artırılmıştır ki, Müslüman her vakit namazında olduğu gibi bilhassa bu iki vakitte de cemaate devam etmelidir ki bilinç ve şuur yenilemesi gün boyu devam etmiş olsun. Değilse 200'lü insanlara ağır gelen bu iki vakitte cemaate gitmemeyi alışkanlık haline getirenler, Allah korusun, onlara benzemiş olurlar. Kişi kime benzerse onlardan olacağına göre benzeyeceğimiz kimse ve kişileri iyi tespit edip en güzel örneklere uymaya çalışmalıyız. Farz namazlara devam etmenin emredilmesi, terk etmenin de yasaklanması. Tüm namazlarınıza ve özellikle sabah ve ikindi namazınıza devam edin ve Allah'ın huzurunda içten bir bağlılıkla durun. Bakara Suresi ayet 238. Eğer kafirlik ve müşriklikten dönüp tevbe ederlerse, tevbe ve imanlarının gereği namazı kılarlar, zekatı da verirlerse artık onları serbest bırakın. Tevbe Suresi ayet 5. İbn Mesud radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hangi ameller daha faziletlidir diye sordum. Vaktinde kılınan namaz buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Anne babaya iyilik etmektir buyurdu. Daha sonra hangisidir diye sordum. Allah yolunda cihat etmektir buyurdu. Yani sahabiler pek çok vesilelerle hangi amelin faziletli olduğunu sormuşlardır. Burada da verilen cevapla namaz ön sıraya almıştır. İbn Ömer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İslam 5 temel üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı gereği biçimde vermek, Kabe'yi hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben insanlarla Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet getirip, namazı dosdoğru kılıp, zekatı hakkıyla verinceye kadar savaşmakla emrolundum. Bunları yaptıklarında kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. İslam'ın gerektirdiği şartlar, kısas, hac ve benzeri bunların dışındadır. Onların kalplerinde gizledikleri şeylerin hesabı ise Allah'a aittir. Muaz radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali ve kadı olarak gönderdiğinde şöyle buyurdu. Sen kitap ehlinden bir topluma gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın hak elçisi olduğuma şehadet etmeye davet et. Eğer onlar bunu kabul ederlerse onlara bildir ki Allah onlara her gün ve gecede 5 vakit namazı farz kılmıştır. Onlar eğer bunu da kabul ederlerse onlara bildir ki zenginlerden alınıp fakirlere verilmek üzere zekat da farz kılınmıştır. Onlar bunu da kabul ederlerse onların mallarının en kıymetlilerini almaktan sakın. Mazlumun bedduasından da sakın. Çünkü onunla Allah arasında hiçbir perde yoktur. Cabir radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gerçekten kişi ile küfür ve şirk arasında namazı terk etmek vardır. Bureyde radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bizimle münafık, müşrik ve kafirler arasında iman sözü, yani ayırıcı temel unsur namazdır. Namazı terk eden kimse muhakkak kafir olur. İman ve amelinde büyük bir şahsiyet olduğunda görüş birliği bulunan tabiinden Şakik İbn Abdullah radıyallahu anh şöyle dedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı namazdan başka amellerden hiçbirinin terk edilmesini küfür saymazlardı. Ancak namazın terk edilmesini küfür olarak kabul ederlerdi. Yukarıdaki hadis-i şeriften ve son tabi'in alimlerinden Şakik İbn Abdullah'ın sözü göz önüne alınacak olursa, namaz dinimizin kaçınılmaz tek emridir. İnsanların iman yönünden değerlendirmeleri bu ibadete bağlıdır. Müslümanım diyen mutlaka namazı kılmalıdır. Uyku, baygınlık ve unutma gibi insana arız olan haller dışında namazın terk edilebileceğini gösterecek hiçbir zaman ve zemin yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tüm savaşlarda namazı savaş esnasında bile kılmış, sadece Hendek Savaşı'nda birkaç vakit namazlarını kılmamışlardır ve sonradan bizi namazdan alıkoydular diye düşmanlara lanet okuyup hemen kaza etmiştir. Savaş, hastalık bile namazın terk edilmesi için mazeret olmadığına göre, Müslümanım diyen bir kimse namazı bilerek terk ederse veya namaz kılmamayı alışkanlık haline getirirse, bu hadislerin ve sahabinin görüşlerine göre kafir olurlar. Din dairesinden dışarı çıkarlar. İkinci ve üçüncü asırların insanları ve alimleri de aynı görüşleri benimsemişlerdir. Sadece Hanefi mezhebinde namaz kılmayan kimseye verilen ceza tövbe edinceye kadar hapis olup namaz kılan Müslümanlar arasında dolaşmasına izin verilmemiş. Eğer tövbe eder ve namaz kılmaya başlarsa hapisten çıkarılır demişlerdir. Diğer üç mezhep olan Şafii, Maliki, Hanbeli ve Davii Zahiri İbni Hazm gibi mezhep imamları ise namazı bile bile terk edenin kafir olduğuna hükmetmişlerdir ve öldürülmesi gerektiğini söylemişlerdir. Namaz dinin direğidir. Her kim dininin direğini ayakta tutmazsa dinini yıkmış olur. Dinini yıkan da kafir olacağından ölümü hak eder. Namaz kılmak kişinin mümin olduğunun delili ve göstergesidir. Namazı terk etmek ise kişinin küfre düşmesini gerektirir. Müslüman hata eder, bazı günahlar işleyebilir ama namaz asla terk edemez. Zira hırsızlık ve benzeri günahları işleyen Müslüman olabilir. Fakat namaz kılmayan bir Müslüman modeli yoktur, olmamıştır ve olamaz. Namazı ancak Müslümanlar kılar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü kulun hesaba çekileceği ilk ameli namazdır. Eğer namaz konusu düzgün çıkarsa artık o kurtuluşa ermiş ve gerçek başarıya ulaşmıştır. Eğer namaz durumu bozuk çıkarsa aldanmış ve zararlı çıkmış olur. Eğer farzlardan bir eksiği çıkarsa Allah şöyle buyurur. Bakınız, bu kulumun farzlardan eksik kalanını tamamlayacak bir nafile ibadeti var mıdır? Böylece farzların eksiği nafilelerle tamamlanır. Sonra da diğer amellerinden de aynı şekilde hesaba çekilir. İlk safta namaz kılmanın sevabı ve safların tertip ve düzeni. Cabir bin Semure radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza gelerek şöyle buyurdu. Meleklerin Rableri huzurunda saf tuttuklar gibi saf tutsanız ya. Bunun üzerine biz, ya Resulallah, melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf bağlarlar dedik. Şöyle buyurdu. Ön safları doldururlar ve safları sık tutarlar. Hadis-i şerifte de bizim melekler gibi birbirimizle kenetlenmemiz gerektiğini öğrenmiş oluyoruz. Kalplerdeki düzgünlüğün veya yamukluğun kalıplarla bedenlere intikali diyebileceğimiz saf düzeni Müslümanın şuur, uyanıklık ve birlikteliğinin de bir göstergesidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar ezan okumak ve ilk safta bulunmanın sevabını bilselerdi ve bunu yapmak için Kur'a çekmek zorunda kalsalardı, mutlaka Kur'a çekerlerdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Erkeklerin en çok sevap kazanacakları saf, ilk saf. En az sevabı olan ise son saftır. Kadınların saflarının en hayırlısı son saf, en az sevabı olan ise ön saftır. Yani Ahzab suresi 33. ayetiyle evde oturmaları gereken kadınlara ibadet için mescitlere çıkmalarına cevaz verildiğinde bile yine erkeklerden uzak durmalarının daha fazla sevap kazandıracağı belirtilmektedir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının namazda geride kalarak saf tutma eğilimini görünce şöyle buyurdu. Öne doğru gelin ve bana öyle uyun. Arkadan gelenler de size uysunlar. Bir topluluk devamlı surette sevap ve ilimden geri kalmayı tercih ettiği sürece Allah da onları sevap ve her şeyden geri bırakır. Bir daha okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının namazda geri kalarak saf tutma eğilimini görünce şöyle buyurdu. Öne doğru gelin ve bana öyle uyun. Arkadan gelenler de size uysunlar. Bir topluluk devamlı surette sevap ve ilimden geri kalmayı tercih ettiği sürece Allah da onları sevap ve her şeyden geri bırakır. Yani ilim öğrenme ve sevap kazanma yerlerinden uzak durulmamalı. Mümkün oldukça yakından yer almalıdır. İlim, fazilet ve sevaptan uzak durmayı alışkanlık haline getirenleri Allah her yönüyle geri bırakır. Dinden ve dini işlerden uzak kalmayı tercih ettiğimiz şu günlerde Allah'ın bizi her şeyden mahrum ettiği gibi. Ebu Mesud radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza başlayacağımız zaman omuzlarımıza dokunarak şöyle buyurdu. Safları düzgün tutunuz. Eğri büğrü yapmayınız. Sonra kalpleriniz de birbirinden ayrılır. Aranıza ayrılık düşer. Aklı başında ve bilgili olanlarınız benim arkamda. Onlardan sonra gelenler daha arkada, daha sonra gelenler de daha arkada dursunlar. Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Saflarınızı düz tutunuz. Zira safların düz olması namazın tamam olmasını sağlayan hususlardan biridir. Başka bir rivayette ise gerçekten safların düz olması namazın mükemmel olmasını sağlayan hususlardandır. Enes radıyallahu anh'den rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında namaz kılmak için kâmet getirmişti. O bize yüzünü döndü ve şöyle buyurdu. Saflarınızı doğru ve dümdüz tutunuz ve birbirinize sımsıkı yapışınız. Zira ben sizi arkamdan da görüyorum. Başka bir rivayette ise her birimiz omzunu arkadaşının omzuna, ayağını da arkadaşının ayağına yapıştırdı şeklindedir. Bu hadisin son bölümünde omuzlarımızı ve ayaklarımızı birbirine yapıştırdık bölümüyle saflardaki düzenleme yerde ayaklarla, yukarıda da omuzlarla yapılmış oluyor. Bugün bu hadisi tatbikata koyan bazı Müslümanlar hac ve umre maksadıyla geldikleri Mekke ve Medine'de ayaklarına bitiştiren kimseleri kınayıp ayıplıyorlar. Bu hadisi görmedikleri için böyle düşünüyorlar. Mekke, Medine ve diğer ülkelerde ayaklarını birbirine yapıştıran kimseleri görürsek kınamayalım. Bu sünneti yerine getirdikleri için takdir edelim. Biz de o sünneti ayakta tutmaya çalışalım. Numan bin Beşir radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ya safları düzgün tutarsınız ya da Allah yönlerinizi başka başka taraflara çevirir. Başka bir rivayette ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Bizi alıştırıncaya kadar böyle devam etti. Bir gün namaza çıktı. Tekbir almak üzereyken içimizden birinin göğsünün dışarı çıktığını görünce şöyle buyurdu. Ey Allah'ın kulları! Saflarınızı düzeltiniz. Yoksa Allah yüzlerinizi ve yönlerinizi ayrı ayrı yönlere çevirir de sizi birbirinize düşman eder. Evet, saf düzeltme ile ilgili hadisler pek çoktur. İslam dini insanın iç dünyasındaki düzen ve ahengi dış dünyasına yansıtmayı hedeflemiştir. Ümmet ve ümmetin küçük birimi cemaatte safların düzgün ve tertipli olması doğruluğunun, dürüstlüğünün, hedef ve gaye birliğinin alameti sayılır. Eğrilik, bölünmüşlük, parçalanmışlık, dağınıklık, arzu ve emellerden meydana gelen gayesizliği de sevmez. Safların düzenli olmayışı ruh, düşünce ve niyetlerin de düzenli olmadığının bir göstergesidir. Aynı zamanda safların tertip ve düzenine verilen değer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin estetik ve görüntüye verdiği değeri de bize bildirilmiş olur. Oğlu İbrahim'in vefatında kabir kazıcılarına, "O delikleri toprakla dolduruverin, her ne kadar zararı yoksa da bakan göze zarar verir" demesi de bunun bir delilidir. Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğüslerimize ve omuzlarımıza dokunarak baştan başa safların arasında dolaşır ve şöyle buyururdu. Saflarda karışık durumda ileri geri durmayınız. Sonra kalpleriniz de farklılaşır. Değişik düşünce ve görüşlere sahip olursunuz. Ve şöyle söylerdi. İlk saflarda bulunan kimselere Allah, rahmet, melekler de dua ederler. İbni Ömer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Saflarınızı düzgün tutunuz. Omuzlarınız aynı hizada olsun. Saf arasındaki boşlukları doldurunuz. Saf düzeni için elinizden tutup çeken kardeşinize yumuşak davranınız. Şeytanın sokulabileceği boşluklar bırakmayınız. Kim bir saftaki boşluğu doldurup kopukluğu önlerse Allah ona rahmetini ulaştırır. Kim de boşluk bırakarak bir safı kesintiye uğratırsa Allah da ona rahmetini keser. Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Saflarınızı sık ve birbirinize yakın tutunuz. Boyunlarınızı da bir hizaya getiriniz. Canımı elinde tutan Allah'a yemin olsun ki, şüphesiz ben safların açık yerlerinden şeytanın siyah kuzu gibi girdiğini görüyorum. Yani tevhid inancı ve birlik beraberliğin, yani cemaat olmanın gereği olarak saflarda görünmesi gereken bu ahengi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözleriyle, elleriyle sağlamaya çalışmışlardır. Kalıpların düzene sokulmasıyla kalplerin de düzene gireceği ifade edilmiştir. Dış görünümleriyle bir araya gelemeyenlerin kalp ve kafalarıyla bir araya gelmeleri mümkün görünmemektedir. Dağınıklığımızın ve birbirimizden kopukluğumuzun da sırları burada yatmaktadır. Çünkü Allah'ın dışındaki beşeri sistemler insanları parçalara, cemaatlere ayırmak suretiyle daha kolay yenebileceklerini biliyorlardır. Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ön safı tamamlayınız. Sonra arkadaki safı oluşturunuz. Boş yer kalırsa son safta kalsın. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki Allah safların sağ taraflarında bulunan kimselere rahmet eder. Melekler de dua ederler. Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasından namaz kılarken yüzünü bize döndüğünde sağ tarafına döndüğü için onun sağ tarafında olmayı arzu ederdik. Bir kere bize döndüğünde şöyle buyurduğunu işittim. Rabbim, kullarını bir araya toplayacağın gün beni azabından koru. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Safları oluşturmaya başlarken imamı ortaya alarak düzenleyiniz ve tüm saflardaki boşlukları da doldurunuz. Yani safların tertip ve tanzim edilmesinde ehil olan kişi tam imamın arkasına durur. Sonraki gelenler bu kimsenin sağına, sonra soluna durarak ilk safı oluştururlar. İkinci safa ilk duracak kimse ise imamın arkasında duranın tam arkasında yerini alacak ve gelenler aynen birinci saf gibi safları sağ taraftan başlamak üzere dolduracaklardır. Herkes sevabı fazla kazanmak için tüm safların sağ taraflarında durmak istediklerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safın sağı dolduktan sonra sol tarafa geçenlere iki kat sevap verileceğini müjdelemiştir. Müslümanın camide saf düzeni bu 15 hadiste öğretildiği gibi olmalı ki önce cami içerisindeki birlikteliğimizi sağlayalım, sonra da dışarıda birleşip tek bir cemaat haline gelebilelim. Farz namazların öncesi ve sonrası kılınan sünnetler ve fazileti. Müminlerin annesi Ümmü Habibe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman bir kimse farzdan başka nafile olarak her gün Allah rızası için 12 rekat namaz kılarsa Allah ona cennette bir köşk yapar veya ona cennette bir köşk yapılır. İbn Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte öğle namazından önce 2, öğle namazından sonra 2, cumadan sonra 2 rekat, akşam namazından sonra 2 rekat, yatsı namazından sonra da 2 rekat namaz kıldım. Abdullah bin Muaffel radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ezan ve kâmet arasında namaz vardır. Her ezan ve kâmet arasında namaz vardır. Her ezan ve kâmet arasında namaz vardır buyurdu. Üçüncüsünde de kılmak isteyenler için dedi. Sabah namazının sünnetinin önemi. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından önceki 4 rekat ile sabah namazının farzından önceki kılmış olduğu 2 rekatı hiç terk etmezdi. Yine Ayşe radıyallahu anha şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nafile namazların hiçbiri hakkında sabah namazının 2 rekat sünneti derecesinde titiz değildi. Yine Ayşe radıyallahu anha'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sabah namazının 2 rekat sünneti dünya ve içindekilerinden daha hayırlıdır. Yine başka bir rivayette ise sabah namazından önce kılınan 2 rekat bana bütün dünyadan daha sevimlidir şeklindedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde ise atlı kimseler sizi arkanızdan kovalasalar bile bu 2 rekat sünneti terk etmeyin buyurmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müezzini Ebu Abdullah Bilal İbni Rabah radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre kendisi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme namaz vaktinin girdiğini bildirmeye gitmişti. Fakat Ayşe radıyallahu anha validemiz Bilal'e bazı şeyler sorarak ortalık epey ağırıncaya kadar onu meşgul etti. Bunun üzerine Bilal namaz vaktinin girdiğini haber verdi. Hazreti Peygamber namaza çıkmayınca Bilal namaz vaktinin girdiğini tekrar haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide gelerek sabah namazını kıldırdı. O zaman Bilal Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme durumu anlatarak Hazreti Ayşe'nin kendisini ortalık ağırıncaya kadar meşgul ettiğini bildirerek aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de neden geç kaldığını sordu. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sabah namazının iki rekat sünnetini kılıyorum dedi. İyi ama namaza çok geç geldiniz deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şayet daha da geç kalsaydım yine de bu iki rekat sünneti güzelce ve pek iyi bir şekilde kılardım buyurdu. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Rabbim cümlemizi okuyup anlayan, anladığını yaşayan, yaşadığını anlatan kullarından eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.